أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم كون نيغي دون واخ باتاي تي ليغا خامتيني موم مو اديو تي دوغال دونك تي ني نيت كي دا فورا خامني مبولم ليغا خامتيني داي ام ci monde bi manam ci monde extérieur bi ak ci bopam mom nit ki dara du ci meuna genn li nga xamanteni moy dogali sunu borom subhanahu wa ta'ala ñuy doon wax sank manam ci le fait que manam dogal ci bopam li nga xamanteni mom moy ñaari ciiray bi nga xamanteni motax li ëpp ci nit ñi xeyna duñ ko duñu gis ne mbiri ci dogal la moy ada manam liñ tam gis moy ne kat wa bu mo beugé def nangam damay juk dat koy def nangam ek et cetera bokku na ci yi nga xamanteni dañuy wone manam non nga xamne ñaar non lañuy foggé mbiri du nonu moy le fait que par exemple miracle mëna am liñ xamone par exemple ci sawar moy ne sawar day lakki waye xamnañ ne sayyidina ibrahim Allah nabina alayhi salatu wa salam sawara la ko ko won liñ xam ci geej moy ne bo ci duggé amna no ci duggé ba ci bir da ngay la en tout cas ken mo ci duñ ci jaar non rek ak tanku neen utiliser wo bato jeeg ko daldi dem na le waye ñu gis ne ci sayyidina Musa Allah nabina alayhi salatu wa salam mom ubil nañ ko geej gi ci lo xamanteni xamé wuñ ko won geej mu def aw yoon tariikhan fil yami yabasan tariikhan fil bahri yabasan yakar na lu ko ak aywa mu jaar ci te ñom ferawna gangoram ba ñew ñom dañ na labal donc kon ñu gis ne manam mbiri nit fever na fever bu metti ba nek ci coma lu yag te lool du ko fa man na sax wirat wala mu tok ci coma lo xamne lay dem bañ faté ko ariyo salon mu ngi coma ba légui lañ wax nit fatu té fébar da manam ben fébar bu ki dalu ko jekki tok di defandoo nit ñi yi tam gis mi do ba yag mu dal daanu fatu lélég nit man na tok def accident bo xamanteni du doon dara mu jaar ci fatu ñu gis ko xamanteni day def accident bo xamne dañ nane ki meunta dund mu yewu ñu ne dara dalul ko pourtant yegul dara donc ak yu bari yu mel non ci yo xamanteni day am te mu wuté ak li nga xamanteni mom la nit ñi xamone ci seen aada non la nit ñi xamone ci seen aada ak it manam nim bari ay mbir yu sew yo xamne boy xol ci science ci bopam nimi évoluer rek dalay wone manam yu beur yo xamne leg dañ doon yakane nangam kat nangam makoy waral ñu dem ba yag ñu ne ah deet mbir mi kan ndeket won lool waye gën na sew lool nangam ak nangam la bo xamanteni par exemple ba ci fever nga xamanteni bu jekkoon niñ ci mëna xam moy ne amna déséquilibre bu am rek entre humeur yi donc ay yubou sa ak harara nang équilibre bi ci wara am boké legui dem nañ ba découvrir ne amna ay microbe nangam ak nangam donc yoy nga xamanteni ay mbir yu bari yo xamanteni ay mbir da ci jaar rek alors ko xamuñ ko won té lata ñu kay xam amna ay sabab yo xamne mom lañ doon askanali mbir yi donc ak yu bari yo xamanteni manam de dañuy tam ne kat mbir mi ñaari ni lay démé wayé kenn ku ci nek bo xolé ba ci bir li nga xamne manam cause bi nefi té lañ daan tam gis mu di ko jur baña am lu mëna né la lool mom mi ñaara bo xalaté bu baax dang koy xam bo xalaté bu baax dang koy xam ak it manam né mi nga xamanteni xamna né ñaari buma gisé kasu café mu nekk fi buma ko bëggé dama koy jël naan mais téewul xamna né digënté makoy bëgg ak diko jël di naan possibilité yi fi mëna am kenn xamul luñu toll man na yootu kas bi fi am tremblement de terre ma fat man na fi am crise cardiaque lenen man na dal ci case bi mu ki donc li fi infinité de possibilités yi nga xamanteni mo fi meuna am ben kon lool dina tax nit ki xamne man mbir mi ajiwul rek mom ci beug mais enchaînement d'événements la yo xamanteni ben événement bu ci na sun borom moko bind non moko bind kon lool mom moy dogal yi nga xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala mom mo koy dogal legui nak mu dess benen affaire moy bu fekkene dañ xamne sun borom subhanahu wa ta'ala mom mo dogal mbir yi lan motax ñuy attribuer manam ay responsabilité man nit ñi dañuy dund ci seen bir té dogal doon lo xamanteni manam nit ñi duñ ko xam lu dul gëna bam amé manam bala ma xam mana am bir man bala ma ci xam li ci sunu borom subhanahu wa ta'ala dogal day fekk bir mi am ba nopp ma gis né ah ndek kon bir mi ni la démé kon gata kon sunu borom subhanahu wa ta'ala ni ma ko dem donc ginnaw nit ñi manam li nga xamanteni dafa wa sékkel bi nga xamanteni moy sékkelam dogal dañ leen ko leum té manam ci bir nit ñi faw mu am ay atté faw mu am lo xamanteni mom moy tax nit ñi di mëna dundu ci seen bir donc té it manam nit ñi aussi am ay banex manam bir mi am amna yow rapport bo xamanteni daf ko am ak yow lool mom motax ñu naan yow ya def nangam mais duñ la wax yow ya bind nangam bu jëfé benn jëf dañ na la yow ya ko def mais duñ na la yow ya ko bind kon lool di différence bo xamne lay am digënté al khalq ak al fi'l motax bu woba ci li nga xamne day aju ci jëf ci dañ na lan kon manam jëf ji en tant que créature en tant que création sunu bon fontala mom moko bind waye en tant que def en tant que def loolu ci nit ki la aju man sun borom subhanahu wa ta'ala bindal mo la bindal katan gi mom mo la bindal namel gi nangam et cetera yow ya da nga am nak beug manam yow ya am xememte def nangam mo xam ci sa bakkan la aju wala lenen nga dal dikoy def kon lolu def ci impliquer sa responsabilité man beug nga xamanteni yow sa beug daf ko wekku ci katan bi nga xamanteni mom sun borom subhanahu wa ta'ala moy katan sun borom subhanahu wa ta'ala ak dogal bi nga xam mom la koy dogal moy bo demé par exemple ci acharié li ñi tuddé kasbu moy fagu bi nga xamanteni mom lañuy wax laha ma kasabat wa alayha ma kasabat rabba wa dañ na lan kon jëf yi en tant que né jëf la dañ koy askanel mindeef bi mais en tant que né création la koku man ñu ko askanel ku dul yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ndax mindeef man te créer ndax création limi soxla ci katan ci namel et cetera ak ci xam xam bo xamanteni dara ci yu sew du ko gi lolu manam nit manuko mais nak jëf manam ngir ni jëf gi ci mom le feñe bu boba kat kon dañ koy askanale jëf yi legi motax ngay bo demé par exemple ci aqida tahawiyya bi mi wax nan wa nu'minu bil qadari wala nahtaj bihi dañuy gëm dogal waye duñ ko def awlay manam gëm go nga xamanteni mom ngay gëm dogal lutax nak par exemple nit ki daal di mëna def bakar dan ne voilà moy law sha Allah la hadana amna ay bi wax lu mel non wa même ba ci amna ci sax même sourate yasin anutahim ma law sha Allah at'amuhu inan wa idha khayluhum anfiqu mimma razaqakum Allah qalu wala wa idha khayluhum anfiqu mimma razaqakum Allah qalu anutaimu man law yasha wala atamuhu yoyu ay lay setané la lolou lay setané la moy ki nga xamanteni dafa gëm du def non ndax dogal bok na ci manam ndax aussi manam le fait que dogal ñu neub ko ci nit ki lolou aussi d'une part xéewal la go xamanteni sunu bon fanta la daf ko xéewal nit ki dimbal gi ngi koy dimbali ndax lolou dina tax nit ki baña sukkandiku bu fekke ne gëm nako xam ko deug du sukkandiku ci jëfëm dina tax fum tollu muy xamne fum tollu dafa soxla nimbalu sunu borom fantaala fum tollu dafa soxla njegalu sunu borom fantaala fum tollu dafa soxla yermande sunu borom subhanahu wa ta'ala te toujours dina tax muy tit ci li nga xamanteni dafa aju ci ak mujjem ndax ak lu may meuna jëf fi aussi xawma lan mu mujj sama mbir lol di tax fum tollu muy delu ci sunu borom dikki donc motax nit ki fofu la ci meuna jarino waye lepp lo xamne nak jaar na ci mom ci lo xamanteni safan la lu baxul nga askane ko sa bop parce que lool mom moy teggine rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli ay wax ne ki nga xamanteni moy ki mous té mandar ngay téxé di feñ ci mom day doon ki nga xamanteni da ngay gis né bu défé njumté mom da nan rabbi inni zalamtu nafsi faqili sama borom kat man dé togn na sama bop balna waye ki nga xamanteni nak mom ma mandar ngay téxé di xeyna moy feñ ci mom moy ki nga xamné lu mu def ci lu bax mom bopam la koy askanelé ma def nangam waye bu defé lu bon nak dan ah yalla de mo meuna to nangam wala yalla mo dogal ci man nangam da koy bëgg té ci la hawla wala quwwata illa billah alors que ki nga xamanteni nak moy li bax moy lepp lo xamanteni lu bax la lu feñ ci yow nga askanel ko sun borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamanteni safan la nga askanel ko sa bop ngeen sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo yello yow té li nga xamanteni dang ko askanel sa bop dang yow déjà da nga gis ni li lu bon la kon donc yellut ngay kay askanale ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax mbir yi en tant que ne day jogi ci sunu borom subhanahu wa ta'ala do ci meuna manam amul lu bon en tant que muy jogi ci sunu borom subhanahu wa ta'ala manam amul jugement bobu manam par rapport ak ñun li ñaan li lu bax ak lu bon ak li nga xamne lu sel la ak lu sabewu etc. Donc lolu par rapport ak ñun la mais en tant que né ndax manam mbolém lu sunu borom taala def amu ci dér lo xamné char mahdula manam lo xamanteni aw ay kessé la manam lu bon kessé même bu amé lo xamanteni ci ñun day nur lu bon parce que dafa metti wala nangam etc. c'est parce que amna benen lu bax lo xamanteni dafa laxu ci bir mais lo xamanteni lu bon kessé ni du jigé ci sunu borom subhanahu wa ta'ala donc motax booba ma dogal bok na ci nga xamanteni dafa wara jangal julit bi tegginu ak sunu borom subhanahu wa ta'ala kon lolou tax ba té day taxit mu deugal comme la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim ndax manam yoy yeb comme ni nga xamanteni non la ko yoon sallallahu alayhi wasallam né kullu shay'in bi qada'in wa qadarin hatta al-kaysu wal 'ajz maam lepp lu meuna doon day amé ci ap atep sunu borom subhanahu wa ta'ala ak dogalop ba ci sax mous ak lot te kay sa kanji bob boy demé dina amna benen hadith bo xamanteni day saral wa hadith binan al kayisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al maut wal 'ajizu man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala allahi amani mais ki nga xamanteni moy ki mous al kayis moy ki nga xamanteni kat dafa jankontek bakkanam fexé ba note ko jëf ngir la nga xamanteni mom mo nek ci ginnaw de ki nga xamanteni nak moy ku lott deug moy ki nga xamanteni mom dafa tofal bakkanam bop bakkanam banexam rek ba nopi na fum tollu di am ay mebet ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ko moy ki lot waye ba ci kayso aji go sax ni ko lu sen bi xadaay no xadal hatal kays wal aji kon lol liñ fi jang moy buntu xadal bi bok na kon ci yu bari yi upp solo yi nga xamne man nañ ko ci jangé moy teggil bi nga xamne mom lañ wara am ak suñu digënté ak suñu borom subhanahu wa ta'ala moy déjà nit ki nga xamne yow amo capacité créée nga xamné yow manam min yow ci bop mindeef nga tout court manam am mindeef nga tout court amo katan amo ki dara lepp melo yep melay met nga askanal ko sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp li melay manki nga askanal ko sa bop naka nonu jëf ji lepp lo xamanteni jëf ju bax la jëf ju ñi tag la nga askanal ko sunu borom subhanahu wa ta'ala bo defé ay jëf yu bax ana sante sunu borom gi mom moloko tawfiixale comme hikma bi ibn atay la skandari di wax wala la tafrah bi ta'ati ala annaha barazat minka wafrah biha ala annahu wa annahu muriduha minhu ilayk wala annaha barazat minhu ilayk wala minhu ta'ala ilayk min allah ilayk man bul bik ci jëf ju baax gi nga xamne dang ko jëf manam jëf top yalla ngir ne jëf ji dafa jogi ci yow mako def deeret waye bekk ci ngir ne kat jëf ji dafa jogi ci sunu borom taala mu jaaral ko ci yow jëf ji bepp lu baax nak lo gis wala budé melokan lolou moy jëf yi budé melokan bo xamanteni manam nit ñi dañ koy gis ci yow ba di lako taggé nga gis ne kat li manam mbaxuk sunu borom la subhanahu wa ta'ala mu feñela ko ci yow nit ñi gis lolu di la ci tag kon en fait yow lañu tag mais sunu borom subhanahu wa ta'ala lañu tag mom yo xamne mom mo amé melokan yu rafet yoy yow nak manam nga tek sa bokku ci manam jam bi nga xamanteni abdu sula nga xamanteni jam bi gëna doye di ci jami nga xamanteni en tant que yow manam pa en tant que li sunu borom di wacc ci sax ci yow ci ay ngeenelam mais en tant que yow nga japp ni kat yow mi mom manam amul len lo mérité né yow jam ku lot nga jam bu bon nga et cetera nga xamanteni melo bu fekke ni ci yeyo rek la aju amul len lo xamanteni lu bax lo xamne dang koy am ci yeyo nga xamne melo yu manki yep ak melo yu wañiku yep yow sa bokk nga koy askanal nako nonu budé jëf ju ñaaw lepp nga askanal ko sa bokk ngir ne manam kër gi ni ñu nek këruk aduna manam ci nonu lay doxé man këru aduna ndax masal ko xadar bokk xolé kon da ngay gis ni manam gëm giñ koy gëm lool réalité bobu ci walu haqiqa la bokk manam gis bi ngay gis ni ndax ñun dañ koy gëm arifini ak muhaqquni ñom dañ koy gis ñom mom dañuy gis maam dogal ñi kecc suñu bal santala xamal ni nga xamanteni non lay amé ñom mushahada lañ ci am manam contemplation la diko témoigner ki nga xamanteni aggo fofu dañ la koy wax dang koy gëm donc da ngay gis ni lolu ci manam ci walu haqiqa la manam mbir mi bu fekke ne kat man mi dama ki sama loxo def dar ma gis ne kat sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo bind lolu xam nga lolu walu haqiqa la ta haqiqa aduna bi ñu nek lulu ñi desu ko fi kiwe lay motax nga gis même hadith bi nga xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam day wax nan sayyidina adam ak sayyidina musa ala nabina wa alayhi salatu wasalam dañ melo ni ñu don layo sayyidina musa ne ko yaw de yaay suñu bay manam hadith la bo xamanteni mais nak ñi mom ay yonent lañ ñom voilà suñu mam adam la moy suñu mam te suñu yonent donc dañ leen du sarel lepp lo xamanteni mais li ñi jël ci hadith bi moy xeyna li tax yonent sallallahu alayhi wasallam wax ko moy manam luñ ci mëna jariño ñun ñu mëna jariño ci sen conversation bi nga xamanteni amon nañ ko sayna musa ne ko yaw kat yaay suñu mam manam li nga xamanteni mom lañ nekké kat waaw yow ba nga nekké aljana ki ba jëlñu aljana wa gennñu aljana et cetera wé sayna adam da naka yow musa yow sunu borom subhanahu wa ta'ala daf la tan jox la waxam tawrat nga xamanteni ndax wa dag may yeddi ci lo xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala bindon nako manam dogalon nako xawma ñaata at lata ñu ndax tawrat ki wax suñu borom la subhanahu wa ta'ala kon ku na xamne ni wax suñu borom di tektale melaw suñu borom subhanahu wa ta'ala nga xamne dafa sax alors que ci tawrat khissasena adam mu nga fa kon mo na khissab mo bi jitu sayyidina adam kon nak nga may ki mi na yaron rasulullah sallallahu alaihi wasallam dat ke hadith mu ci sahih bukhari da ne fofu sayyidina adam yeyna sayyidina musa té pourtant lay bi nga xamné mom la utiliser moy walu dogal bi lay utiliser ngir né lolu manam ngir sunu bar santala daf ko dogalon ci mom mu top namel sunu bar santala le top légui nak amna yenen détail comme par exemple le fait que seytane daf ko watal ci yalla donc ñu gis né kat kon seyna adam liñ ko watal ci yalla motax mom pour wor mal tour yalla bobu fena motax mu jëf ci donc yenen ki yu bari yo xam day wërul lu ci xissa bok mais bu ñëwé manam ci le fait que mu layé mbiru khadar motax bo démé même ci ibnu ajiba qaddasallahu sirra di won sufi bu mako ci shajili dafna sha'ra ci hikam al-ata'iyya moy iqazul himam fi sharhi matn al-hikam yaga na bim agge ci hikma sawabiqul aqda no sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqda muy expliquer nak ci walu xadar bobu ba ag ci hadith bobu da wone li tax sayyidina adam mana layo ci xadar bobu nga xamanteni haqiqa la c'est parce que bobu mom nekutul ci aduna bi ñuy dund mais ginaaw genn aduna fofu darul haqq la na alakhira ñepp xaxal li dund aw fi ni lañuy wax na ni ñu ngi ci xaqiqa ak batin nak nangam zahir mais wala gi fe mom darul haqq la mom ginaaw fofu la ni motax mu meuna layo ci ki bo xamanteni walu qadar nga xamanteni haqiqa la mais fi ni li fi dox moy nominu bil qadar ni ko borom maafida tahawi waxi wala nak tanju bi ding ko gem mais do ko layo donc li nit ki meuna def moy lepp mu xamne delo ko ci sunu borom subhanahu wa ta'ala fumu tollu nak muy ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu may ko li nga xamne mom la sakku ci mom di sakku na ci yow nga top siratal mustaqim de ko ñaan siratal mustaqim sakku na ci yow ngay tuup de ko ñaan mulay jéggal ak di la yombal tuup etc sakku na ci yow nga def ay jëf ñu di ko ñaan mu di ñu tawfiqal ñu jëf sakku na ci ñun ñu bayyi ay mbir ñu di ko ñaan mu dox suñu digënté mbir yoy ma da nga gis yunus sallallahu alayhi wasallam ñaan yu bari allahumma la manil ma atayta wala ma atil ma atil la ko dajin ko jël ay ki lu melni ihdina siratal mustaqim non don wax lawla allahumma ihtadina alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah donc yeb di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax lepp ñariñu jambi mu ngi nekk ci toujours muy delu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala kon buntu qadar kon manam moy comme nañu xamanteni non lañ ko waxe kon nit ki daf ko wara gëm al iman bil qadar gëm mais bañ ko def nak aw lay bo xamanteni day tax nak muy te nit ki manam lolou warta tax mune ah man dal ginaaw mbir yi décider nañ ko suñu borom bind nako à l'avance kon jaratul may sondu moy bi sahabi bi laaje yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxe tan mune ko kon fi mal amal kon suñu jëf yi nak mu lan nako i'malu kullum yasarun mimma khuliqala jëf leen rek kenn ku ne sun danañ ko yombalal la nga xamanteni mom motax ñu bindu ko manam la nga xamanteni mom lañ ko destiné kon jam bi mom lim mom rek moy doonu jam nek di jëm kem traal katam di jëf liñ ko jëf liñ koy deflo en tant que jam bi baye liñ koy téré en tant que jam sa yu amé rekk wala fakassal mu tu ak bu amé rag bir bi mu jëm ko fajj et cetera dañ koy def comme misalum bo xifé rek bo xifé do teud di wax ne bu fekkene sunu borom dogal na masour dina sour dede mais da ngay dem fe outum mburu ci nangam composé da di ñew tok lek nako nonu nak bo bëgge buñ né nangam aljina sunu borom ne kat wa bo défé nangam ak nangam yoy da ngay jima nek ci sabab yoy jima manam nek ci sabab yi nga xamne loolu ci lay amé waye nga baña aj nak amuko loolu ci sabab yoy aj ko ci sunu borom pantan la mais nga jaar ci sabab yi ngeen né sunu borom fef la wax né ngeen jaar fi kon loolu mom moy teggit ne kon al iman kon gembe qadri ci dogal khairihi la nga xamne mom mo ci lu bax wa sharrihi al nga xamne mom mo ci lu bon mom mo ci aw ay comme niñ ko waxe sank manam le fait que mbir mi jugge ci sunu borom subhanahu wa ta'ala day wone ni manam lepp du don sharr mahd toujours ma ñun liñuy gisse sharr sax c'est parce que day fek amne neneen noko benen anam bokay xole bo xamanteni manam yu mu ngi ci yu mu ngi ba ci ki nga xamne sax dafa dugg sawar lepp du sharr mahd ndax le fait que manam radhiyallahu anhu expliquer lu mel non nan le fait que même onko incap am onko ba lolou ben xet ci xet yeumande la ndax ghadabu allah ghadabu rabbina subhanahu wa ta'ala mo gëna tar manam meru sunu borom mo gëna tar mbugalam te mbugal mi dina tax mer mi wacc xam nga même fim nek ni par exemple même walilahi masal ala mo nek ci ndé dara mais buñu jëlé exemple pour mu gëna leer nga am sa dom mu daldi def ben bêtise bu reuy ñaare fek piniro ko dang ko fay jappé dang koy méré mais boko xasse pinir door ko ni bama joy day gis né après lég lég sax nga xaw ko naxat kon mbugal bay tax mer bi mer bi ki donc day gis né kon ba ci hekkat kan moy comme ay bi wax an yamassaka azab min arrahman day gis né azab sax ci rahma la jogé sun borom man na la neenal doto am adam mais pourtant ba ki ne la di len mbugal lolou mu ngi wone ben yitte wo bo xamne mu ngi koy yitte wo ak yow te nek gogu ñoñu di nek sawara mais di xalat sunu bon xam dara ndax ñu ci mbugal mom fofu sunu borom rek lañuy xalat lool mo gën nek ci xewal bo xamandi ni batu sunu borom santa la ndax ki xass xam yalla koku mbugal du gëna metti ci mom rafla manam nek di yëgëti sunu borom subhanahu wa ta'ala té au moins ñi nek sawar bom ñu ngi ki di xeyna dina ci am ño xamni njaal ben gi mom sawara bi moy tax ñu faté yalla ndax metti mi lañu nek di xalaat mais du té xeyna ñu dem ba commencé di ki ci ki nga xamné mom moy borom metti kon ñu gis ni té pourtant bu ñuy xol bu ñaan char ñun ci suñu imagination yi ci gëna graw moy lu melni sawara té sawara gog nga gis ni kon du lepp du ki manam amna ki yërmandé manam ba ki nga xamne sun bon daf ko duggal sawara sa lolou xet la ci xetu yermande na te ci turu rahmanam ci le ki azab min rahman kon motam manam shar mahd mais nak ñun par rapport ak ñun ci li aji ci ñun nak moy lo xamanteni manam khairun lana wala sharun lana bo mom fofu lañ koy duggal mais kon li nga xamne mo ci yew ak li nga xamne mo ci ay khulwihi li ci neex womuruhi ak li ci nakar nga xamne bu wowa bo ne khairihi ak sharihi khairihi mbole mbir yu bax yi def ci dug sharihi mbole mbir yi nga xamne def moham muy ci walu dine wala ci walu aduna def ci dug khulwihi womuruhi ak yi nga xamne daf ñuy arriver li yenn yi diñu neex yenn yi diñu nakaré ñi diñu nakaré leg leg xam nga buñ la togné yoy ci murihi la bok yi nga xamné dafa am nextat leg leg fever ci ñenn ñi ci murihi la ki natu yi aduna yi ci ñenn ñi aussi ci murihi lay dugg xéewal yi wërse gi ci murihi la nga xif leg ci xoluhi lay dugg ak yenen yu bari xéetu banex yi nga xamné dañ koy am té mu daga yoy yeb day dugg ci xoluhi yi nga xamanteni dafa neex dog wo murihi ak yi nga xamanteni dafa nakari dafa wex murr moy lu wex xol won moy lu neex ci tiafka munew ko lu zalika te lepp ci lolu qad ci deug deug qaddarahu qaddara moy manam natale natale moy motax da ngay gis ne dogal toujours day doon lo xamne dañ ko nat manam ci quantité nu muy tollu dañ ko nat mais ci temps bi mu wara ki dañ ko appel manam dañ ko nat ba nga xamanteni ni moy qaddarahu natal nako wala dogal nako allah bur ya rabbuna mom mi nga xamne moy sunu borom wa maqadiru te mbollem dogal ak natalay al umuri mbiri bi yedihi ñu ngi ci loxo wa masdaruha te fañuy juggé manam balwayam source ba masdar moy source fañuy tukke an qada'ihi mu ngi ci atem motax comme hadith bi nga xamné en salasan day wax na sunu borom nim jekk bind moy al wa bim bindé al qalam moy stylé bi mun wal qalam dan ko bindal moy xalam bi bindé ci la wax mahfuz ne ko bindal mune sunu borom lan lay bind mune ko bindal maqadirul ibad manam mbolé mi nga xamanteni moy dogal yi li wara arriver ci nit ñi depuis biñ soso ila qiyamis sa'a bëkkal ak adina di tuk légui nak ci biir yoy manam day am yenen mbir yu sew yo xamné par exemple le fait que même ñaan di am effet ci biir comme ñu sa sen do no même ay ak sarax né bax na ci li waccagul ak ci li wacc ba nopi donc et cetera donc yoy yeb dina am ci anam bo xamanteni ci anam bu sew yo xamanteni da ci man am effet ak lu melni histoire biñu netal par exemple Cheikh Abdou Khadir Djilani mosone na gis kenn ci talibem bimu xolé ci yakana ci la waxul mahfouz wala ci ay dogalam gis ne sunu borom dogal na niki war na ndialo 70 fois mu ñaan sunu borom pour mu defal ko ndialo mu don ci gënt mu daal ki te xam nga gënt gi des ko bindal des ko ci sunu bak donc day gis ne bari na ay ki yenen manam yenen ni sew li moy li nit ki war ga mais bari na yenen ni sew yo xamanteni def ci ki legui nak gilit bi liñ la sante mom moy nga gëm legui nak après c'est évolution sun borom man nga dem sa ba sun borom xamal la yenen ni sew yo xamanteni day aju ci walu ki bi ndax nit buñ ne nangam dina arriver nit ki amna ay awalim yu bari amna alamam bo xamne moy alamu haqiqa bi bi nga xamanteni moy reality visible sensible nga xamanteni mo ngey ki amna alam bi nga xamne alamu khayal la may nan le monde imaginal nga xamni genti yi ci lay kiwe te lolu alam bu deggu la bu am la bu reel bu réel le fait que par léla nga gis ku gënt ñu door ko door yu metti bo yéwo di yek ciona bi ak yoy wala leg leg sax nga gis ñu xamné manam dañuy mën nañ gënt ben affaire ñu door leen biñ yéwo ñu gis trace yi par exemple surtout amna ci mën nañ ci joxe exemple ko nga xamné pourtant suuf suuf yi la won sax mais mom ci njaalbeen gi ginaaw gi tuub na ci mais njaalbeen gi jamono Imam Ghazali bi gaay doon fatwa lak di lak téré Imam Ghazali dafa bokkon ci ñu doon jappalé fatwa bobu après mu gënt mu ngi tuddu Abul Hasan Ibn Khairizum té mom sax ginaaw gi suuf yi suuf yi bu mak la yakarna même bokkon ci sëriñu même Cheikh Abu Maiden Al-Hawss mu gënt mom moko netali après xissa bobu Imam Ghazali sax ginaaw gi doon nako netali mom bim bokke ci fatwa bobu ak di lu ne mu diko wax ci dar Imam Ghazali mu gënt Imam Ghazali diko kalamé yenente bi sallallahu alayhi wasallam après ñu japp ko punir ko door yu met bim yewoo dafa gis trace door ci yarma donc nga xamne kon monde gënt du monde bu irréel mais monde bu réel donc ak yeneen yi monde yu bari donc ak ay manam possibilité yi motax nit ki manam yi yep warta tax jamais mu perdre espoir ngir possibilité yi am ci mbir yi sunu borom and ak manam le fait que déjà xamuñ ban dogal mom mo jitu kon doon nit ki dafa waru gor gorlu rek te aj mbir yi ci sunu borom te xamne manam li am ci ay xéeti possibilité ci sunu borom santala du jeex kon mom sunu borom alima xamna kul shay lepp lu meuna don qabla kawnihi lata lolou di am ngir lepp lo xamne day genn ci lendeum ak ñak am feñ ci leeru am manam li nga xamne day genn ci adam ñew ci wujut du don lu moy ne lo xamne dafa nekkon ci xam xam sunu borom subhanahu wa ta'ala te buy feñ du mel nu dul nam melom ci xam xam sunu borom subhanahu wa ta'ala manam du manta wute kon te mom moy bind mbiri ci mi nga xamanteni non la ko ci xam bo motax lepp la xam ngir am alayan la mom falaxa ngoko latiful khabir kon bi yoy yep la xam te mbir yoy kat manam xam ne len lata ñuy am lepp lu meuna don xam nako lata muy am te bu amé fajara day daw ala qadrihi ci nga xamne non la ko natale manam ci li nga xamne non la melone ci kemam ni melone ci xam xam sunu bon santala non rek la meuna mel non la meuna mel manam amul len lo xamanteni day meuna imposer manam di changer imposer ci sunu bon santala kon moy ne lu am ci nga xamne non la ko namme non la ko xame rek non lay meuna amé mun la yakunu det muy nek min ibadihi di tukke ci jamam yi ci jam sunu borom subhanahu wa ta'ala qawlun wax wala amalun det jef illa lu moy ne waqat ci deug qadahu atnako wa sabaqa ti jituna ilmuhu kham kham sunu borom subhanahu wa ta'ala bi ci lol ton du wax du jef lu lay fen ci kib lul ne jituna ci kham kham sunu borom subhanahu wa ta'ala akup atte mune ala ya'lamu man khalaqahu huwa latiful khabir ni ay nek ci suratul mulk ne ala ya'lamu ndax du xam man khalaqa lamu bind wa huwa te mom al latif moy ki nga xamanteni moy ñewante wala al latif moy ki nga xamanteni dafa subtil al khabir ki nga xamne moy aji dañ ci kumb mune yudillu day reeral man yasha'u ko xamanteni sobnako te manam doyna pour nit ki reer sunu borom baye lak sa bok ndax sunu borom rek mo meuna djubal nit ki moy comme hadith bi nga xamanteni jangon nañ ko ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu kon fastahduni kon lol fama fof sa hadith bob dina la won dara ci len ci hikma yi nga xamne dafa nek ci walu dogal ak le fait ka xamuñ ko moy li sunu borom subhanahu wa ta'ala beug fuñ tollu ñi delu ci mom kullukum dallun illa man hadaytuhu moy kep ku nek ci yeen aji wer la dul ko xamne jubal nako kon yeen lo len di def fastahduni bon ak fastahduni moy bon ka def rek ahdikum jawab charte bi da di ñew ki len ma dal len di ki ma dal len di ngind sa ku len ci man ak njub ma dal len di jubal kon day reeral ku ko sop dalay baye sa bok da ngay dal di rer ndax ci ciosan yow li li sa ki moy abdalala mom moy xamo yoon wi xamo xamo yoon wi mano mano ragne dar lepp lu am ci yow ci xet yoy ci man ragne mbir yi xam deug gi xam yoon wi def ak sun bon santala mom ok kon bu teye lolou baye la sa bop rek moy ne kon rer kon lol moy reral la kon yu dul lay reral may yashaw ku ko sop fa yakhzuluhu mu gatchel ko bi adlihi ci mandutem manam te dula togn mandutem moy ci juste da sunu bar santala kumu jeflantel ci adlu gog rek do ci genn do ci genn ndax le fek mu lay may ak ñuk lol ci mbaxam la lol ci fadlu la lol ci fadlu lay dug du dug ci adlu da adlu moy bu boba mu baye rek legi yow nga ki legi bo defé lu bax mu dal lay ki bo defé lu bon mu dal lay kon le fait que manam ci lu amul ben loko defal mu may la ak njub lolou ci ak baxam dong la lolou kon ji moy bu jeflante ak yow bi fatlihi wa rahmatihi bu la baye sa bop nak non lolou mom mu moy adlu na fi biñu wax même fi ak nit ñi justice moy lool justice moy dañuy bayyi nit ki jëf légg bu jëfé nak solo jëf yi ñu na jëk ci jëk fi la dëkk wala jëf ji kat fi la dëkk kon motax ko nga xamne da ko bayyi ak bopam mu reer mu gatchel ko bi adlihi ci mandu tém toñu ko ndax comme niñ ko gisé won fele haram tu zulma ala nafsi moy jaal tu muharraman len mu ne way yahdi te day jubal nak man kepp ko xamanteni yeshaw mo koy so fay waffiquhu mu deppale ko manam mu deppale ko ak li nga xamanteni mom moy sababi fim def yim def muy sababi texe te lol mu ngi koy defe bi fatlihi bi nga neew motax lepp lu bax ci fatlullah ki nga neew sunu bor rek subhanahu wa ta'ala lay jige qul bi fadlillahi bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu du wa khairun mimma yajma'u kon boy beggal ci manam ngeenel sun borom subhanahu wa ta'ala mais baye beg ngi def ni nangam wala yé demé non mune fa kulun kep ku mana don rek mu yassarun ku ñu yombal nga bi taysirhi ci ak yombal ak mom sunu borom subhanahu wa ta'ala ila jëm ci ma la nga xamanteni sabaxa jituna min ilmihi ci xam xamam wa qadarihi ak dogalam min shaqiyin tukki ci ko xamne dafa texé aw sa'id wala ko xamanteni shaqiin ko xamne dafa texé di aw sa'idin wala ko xamanteni dafa texé manam kenn ku ne amna ak yombalal gum kay yombalal bo xamanteni day tax mom ñaar fa muy orienté wu moy fa nga xamanteni mo jëm ci dogal ba nga xamne mo jitu ci mom ci mo xam muy texé wala mo xam muy texé di day gis ne ko texé jëf ko taxé di mo koy gëna yom jëf ko taxé da koy mo koy gëna jafé jëf ki nga xamné dafa taxé di jëfi ku taxé di mo koy gëna yom jëfi wala jëfi ku taxé da koy jafé lépp nak taxé di ci adlam la saada gi taxé gi ci fadlam na muy gënël muné ta'ala jomna te li boy xol manam bok na ci li meuna tax nit ki comprendre ne manam qadar lu normal la ndax lan ta'ala kat jomna kawena an yakuna muy am fi mulkihi ci nguram gi mala yurit lu mu namul suno borom jomna nguram gi len defa am lo xamne def day wute kirada lo xamne dañ koy forcer mune aw wala bok yakuna muy nek li ahadin di ñel kenn rinan ak komu ak doylu anhu walis ko mom sunu bantu manu taala manam jom na am kenn ci jaamam ni wala ben mindeef di meena doylo bopam ba du soxla yalla kon motax mbiri ni rek la meena dem mbiri ni rek la meena dem aw yakuna batay te day jom yit muy am khalikhun aji bind li shay'in ñel dara illa huwa moy mom ndax mom dong mom mo amé melo yi nga xamanteni moy tax aji bind ci doon aji bind faaw day am qudra faaw day am irada faaw day doon day am ilm te yoy yep ay melo yi sunu borom subhanahu wa ta'ala amul ci jam ci ciosan la ci jam di am moy lu ci sunu borom subhanahu lu ko ci sunu borom subhanahu taala may mu man ko jëf té sax du may waye manam da koy jëf rek ci melo sunu borom subhanahu taala ndax jëf ji mom manam sunu borom subhanahu taala say ko nexé mu dox digënté ak madat bi nga xamanteni moy juggé ci melo wo nit ki di ci jëfé té loolu fam dogué rek moy la nit ki doon mëna def té muy tukki ci melo wo dootu ko man par exemple kuy def kuy man di dox amna madat bo xamanteni day jugge ci turu yalla al qadir wala al qadir bo xamanteni day tax muy man diki wala al qawi nga xamanteni day tax muy man am kat ndiki bu fekke ne madat bobu dogna par exemple ci lu melni mu am paralysie day gis ni do ko man kon moy ne man bobu don ci santimo baye melo sunu borom la subhanahu wa ta'ala melo wo mu di ci feñu minde fi ak di len ci teub gogu ñu di ci mané manam di ci melom lañuy mané manam du ne sa ñom dañuy man ci seen bop wala bok dañ len koy may mu doon lu nekk ci ñom mais dañ len di may rek ñu man di mané ci man mëno sunu bar santala di def nang te fu mu ko dagge rek ñu taggo fu la nga mëno kon jomb na mom sunu bar santala an yakuna muy nekk khalihun aji bind li sey di ñeel dara illa huwa lu muy mom rabbul ibad ngir ne mom moy borom jamni borom jamni bat rabb day don borom manam ki nga xamanteni mom waye batay fofu di wute ak malik xam nga malik day tek ak mom mais rabb day don ki nga xamanteni en même temps moy bat tabiyé ci lu jugé manam nga xamné mom moy organiser mbir yi mom mokay tadbir moy teureul mbir yi diko doxal ni nga xamné non la ko sobé di gindi manam nit ki diko yobbu ki li nga xamanteni dafa nécessaire pour ak dundum wala pour nangam xew li nga xamanteni mom mo wara dañ lool lepp mom mo koy organiser lool lepp day dugg ci batu rabbu bobu kon rabbul ibad mom moy borom jaay mi wara bu amalihim moy borom seeni jëf ndax seeni jëf mindeef la seeni jëf ginaaw mindeef la rek kon mom moy borom bi ndax kuy mindeef mom moy sa borom wal muqaddiru te mom moy ki nga xamanteni mom moy natale mom moy dogal mom moy natale li harakatihim ñeel seen yëngu manam mouvement yi amul ben mouvement lu ñu ne mom moko natale wa ajalhim ak seeni app nga xamanteni buñuy juddok buñuy deewek lepp lum ci mëna doon ak luy xew wax bo nga xamanteni mom lañ ko appal fay xew ak famuy yam lepp aussi mom moko nat al ba'ith mom moy ki nga xamanteni day yoni ar rusul yonenti ilayhim ñu jëm ci ñom li iqamati al hujjati ngir taxawal aw lay alayhim ci ñom lool moy yoni bi mu yoni ki moy ne ginaaw xamnañ ne sun bon fantala mom moy aji dogal mom moy aji dogal te dogalam bobu jamnek seeni jef gennuñ ci waye dina yonni ay yonent yo xamanteni alayhi salatu wassalam dañuy ñew ngir taxawal lay sunu borom subhanahu wa ta'ala ci kaw minde fi bu boba nga xamanteni dina ñew boba kenn du mëna wax ne bu ëllëgé bi leen laajé ndax amul woon ku ñëw ci yeen ni leen li ngeen doon def baaxum do man ni ah de ñun kat xamuñu woon nangam dedet dina andi ño xamanteni ño ñëw ne la kat ah waay yeen kat da ngeen am borom waaw fi ngeen nekk ni mom moko mom yeen ñi mom mo leen mom lepp moko mom mom nak nangam ak nangam ño ay melom turum yu rafet yu maggi nangam moy ki nga xamanteni daal wax len ni nga xamanteni non lañ wara jappé borom bobu ci magal ko ak ci di moytu ay téram ak ci niñ wara doxé jëm ci mom té xamné seen lepp ci mom la aju mom mo leen fi indi xamal len nit la nga xamné mom la bëgg ci ñom xamal len la nga xamanteni mom la bañ ci ñom xamal len nit yoy nga xamné mom la bëgg ci ñom digël len na len def len nangam néna kat ku ko def mom dana la xey nangam ci mbaxam waye neena ku ko defut wala bok ye nga xamne daf ko téré nga diko def ah neena kat mu ngi lay xaaré mbugal sangam bu la jéggul neena kat nangam mom man nako balé waye nangam mom duko balé wa yaqiru ay yushraka bihi kon bokale ak yi ko gëna kawé lool mom duko balé lu moy kon da ngay na tuub waaw bo len tuubé nak mom dina len et cetera donc andil le mbolem li nga xamanteni dang ko wara xam pour xamne kat ah man kat vraiment buma beugé sama borom bi nga contane ci man ni ni nangam ak nangam nangam la ni la wara doxale li la wara def li la war di wax ni la wara andal li la wara gem ni la war di doxale ma xamanteni mom xam nga ko yantu alayhi musallatu wassalam kon ñew pour taxawal lay wo té lay bu moy tax kon atté am motax yow ma xiyam day don jugement bu ko défé liñuy atté nañ ci atté par rapport ak kat a li yonenti alayhi musallatu wassalam andi won ci lool nak lañuy atté manam ci li yonenti alayhi musallatu wassalam andi won lañuy atté duñ atté ci aada yi dëkk yi nangam a fi kat mom bon suñu aada nangam ak nangam lool kenn du ci atté kenn du ci atté wala suñu dëkk nangam lañuy doxal lool kenn du ci atté wala ki nangam wala bon ñun suñu tariixa nangam wala affaire yoy di ñi atté moy li yonenti yani musallahu alayhi wasallam andi motax kuy jëf na nga jël référence li nga xamne mom la yonenti bi alayhi wasallam andi leneen loy sakku mu doon lo xamne daf lay dimbali ci walu wo té nga xamne manam nga comprendre ko non bañ ko comprendre neneen parce que ci li mom moy ci la atté bi dikki xamna inshallah dañuy yam fi ba biir ñew ay jéggul xaw nañ ci yag mais ginaaw question xalat mu motax mais yakanga yenen yi ñew fayna dina gëna gaaw bu sabbe yalla wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك